άσφαλτοι είναι μόνο πεθαμένοι. Άσφαλτοι, όπως έλεγε και. Μάλιστα. Μια ειδός. Και πολύ καλή, μάλιστα. Άσφαλτοι είναι μόνο πεθαμένοι. Άσφαλτοι είναι μόνο πεθαμένοι. Έτσι. Οι αποβιώσαντες. Με ένα βαθύ φιλοσοφικό θέμα ξεκινάμε. Ποιος είναι άσφαλτος, γιατί έχει απαντηθεί σε αυτόν τον τόπο το περίφημο ουδής άσφαλτος της Άντζελας Δημητρίου. Αυτή είναι η είδος. Το είχε πει, ουδής αλάνθαστος ήθελε να πει, αλλά είπε άσφαλτος. Και έτσι τα λάθη κάπως μπλέκονται με την άσφαλτο που την πατάμε και όλοι μέσα θα να μπούμε. Όπως λέει ένα άλλο τραγούδι από μια άλλη αηδό. Και όλα έρχονται πολύ ωραία και είπαμε να ξεκινήσουμε και με το Καλασνίκοφ, γιατί γενικώς υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια στη χώρα και άσφαλτοι και Καλασνίκοφ, όπως θέλετε βάλετε και το οντόνο. Και το καλό είναι ότι η χώρα έχει και άσφαλτο και Καλασνίκοφ, αλλά έχει και ηγεσία. Έχουμε απόλυτη αίσθηση ότι το κόστος ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά. Από τις αρχές του Ιανουαρίου οι Έλληνες πολίτες θα δούνε αυξήσεις στους πραγματικούς τους μισθούς μέσα από τη μείωση της άμεσης φορολογίας. Μπράβο! Θα ζητήσουμε από τους πολίτες να θυμηθούν αυτά που τους είπαμε ότι θα κάναμε το 2023 και να την παραβάλουν με το πραγματικό αποτέλεσμα της πολιτικής μας. Μπράβο! Μόνη αξιόπιστη πολιτική δύναμη σταθερότητας και ευημερία στην πατρίδα μας παραμένει η μεγάλη μας παράταξη, η Νέα Δημοκρατία. Τι είμαστε που ζούμε στο μεσαίωνα, είναι καταστάσεις αυτές για να είναι σε μια δημοκρατική χώρα που ζούμε. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Το θέμα είναι ότι εδώ ζούμαστε. Η κυρία που αναρωτιέται είναι μια αγρότησα από την Ελασσόνα, η κυρία Δάουλα. Βγήκε στο Όπεν, αν δεν κάνω λάθος, ναι, και λέει τα δικά της, θα τα ακούσουμε αναλυτικά. Αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι φρέσκος, πάντα φρέσκος. Είναι χθεσινό το ηχητικό και μας είπε ότι η μόνη υπεύθυνη δύναμη σε αυτόν τον τόπο είναι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνησή τους. Θα ακούσουμε τώρα πώς όλο αυτό το αντιλαμβάνεται κυρίως ο αγροτικός κόσμος μέσω της αγρότησας από την Ελασσόνα. Θανατώνουν τα ζώα εκεί στις, και στις φάρμες που πηγαίνουν να θανατώσουν τα ζώα. Υπάρχουν οικογένειες, ζούνε δίπλα, είναι σπίτια. Μπροστά στα παιδιά, μπροστά στις οικογένειες έρχονται τα ΜΑΤ, έρχονται οι αστυνομικοί, έρχονται δεξιαφέ, λες και πας στο μέτωπο, στον πόλεμο. Αγνοώντας τα παιδικά μάτια που βλέπουν αυτά τα πιο πολλά πρόβατα που τα μεγάλωσαν τα παιδάκια. Αντί να παίζουμε τις κούκλες, έπαιζαν με τα αρνάκια, με τα κατσικάκια. Και έρχονται αυτοί αδίστακτοι να πάρουν τα ζώα και να τα θανατώσουν μπροστά στα μάτια. Τι είμαστε που ζούμε στο μεσαίωνα, είναι καταστάσεις αυτές για να σε μια δημοκρατική χώρα που ζούμε. Έχουμε νέα δημοκρατία, δεν μπορεί να έχουμε και δημοκρατία. Αυτά τα δύο, όπως φαίνεται, είναι ελαφρώς ασύμβατα. Στη λέξη, στη φράση, στον τίτλο υπάρχει λέξη δημοκρατία. Αλλά όταν είναι μπροστά ο προσδιορισμός νέα, τότε κάτι παθαίνει η παλιά και εξαφανίζεται, εξαϊλώνεται. Από ό,τι νιώθω και βλέπω, ο μόνος αγρότης που θα ψηφίζει Νέα Δημοκρατία σε λίγο είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι και αγρότης, δεν έπαιρνε κάτι επιδοτήσεις. Ο μόνος. Όλοι οι άλλοι, δικοί του, ξεδικοί του, έχουν φύγει όλοι, και όχι μόνο έχουν φύγει, και όχι είναι στα κάγκελα. Είναι και ένα βήμα μετά. Για το θέμα των πληρωμών, μας κοροϊδεύουν. Ποιο κράτος σοβαρό κάνει εξαγγελίες ψεύτικες. Αύριο την Παρασκευή θα πούν τα λεφτά. Την άλλη Παρασκευή, την παραάλλη. Είναι σοβαρό κράτος. Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Θα είχαν φύγει να πάνε στα σπίτια τους αν ήταν σε άλλο κράτος. Και κοροϊδεύουν τους πολίτες, μα είναι σοβαροί. Σοβαροί πολιτικοί εκείνοι, αυτοί που μας κοροϊδεύουν, μας εμπέζουν με τον πόνο μας. Εμείς δεν έχουμε να σπείρουμε τα χωράφια μας, δεν έχουμε να ταΐσουμε τα παιδιά μας. Δηλαδή πού μας οδηγούνε, πού οδηγούν τον αγροτικό κόσμο. Δηλαδή να πάρει ένα ντουφέκι και όποιο πάρει ο χάρος. Εκεί να γίνει ένα χάος. Αυτό θέλουνε. Γιατί δεν πάει άλλο. Όταν πεινάνε τα παιδιά του αγρότη, το κοιτάζουν στα μάτια και λένε παπά, πεινάμε, τι θα φάμε. Ο πατέρας τι θα κάνει. Δεν θα πιάσει το όπλο να πάρει όποιο πάρει ο χάρος. Πρόληψη. Πόσο θα αντέξουν η πείνα, φέρνει ακραίες καταστάσεις. Ας σοβαρευτούμε λίγο επιτέλους. Τα πάει πολύ καλά η Νέα Δημοκρατία στον αγροτικό κόσμο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Είναι όλοι χαρούμενοι. Μπλε είχε βαφτεί ο χάρτης, αν θυμάμαι καλά, και στις αγροτικές περιοχές. Και από τότε έχει πάει πολύ καλά. Το τελευταίο εξάμηνο που συνεχώς τους τάζουνε και από τον Ντάνιελ στη Θεσσαλία, αλλά και το τελευταίο εξάμηνο. Πάνε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστημένοι αγρότες στους δρόμους, βγαίνουν με τα τρακτέρια, με όλα τα υπόλοιπα και έχουν μόνο λόγια χαράς, ικανοποίησης και ευχαρίστησης για την κυβέρνηση των αρίστων. Δηλαδή το έχουμε ξεφτυλίσει αυτό το κράτος, το ελληνικό κράτος. Δεν της αξίζει την Ελλάδα. Αυτό που γίνεται σήμερα, αυτή η κυβέρνηση... Ένα πραγματικό μπουρδέλο. Δεν αξίζει να κυβερνάει την Ελλάδα μας. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ένα πραγματικό μπουρδέλο. Ρε θα πεθάνουμε, ρε καταλαβαίνετε, ρε. Δηλαδή να καούμε όλοι, ρε, χειροβομβή θα ρίξουμε, ρε, πεθαίνουμε. Ρε, να φάμε δεν έχουμε, καταλαβαίνετε, ρε, είστε στα καλά σας, ρε. Τα πάει καλά η Νέα Δημοκρατία στον αγροτικό κόσμο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, εδώ είναι από τις σέρες, από τα σέρας πάνω, από τα κάστρα. Ένας αγρότης πριν κάνα μήνα που είχαν κάνει ένα ντου εκεί στην περιφέρεια σε μια σύσκεψη και μίλαγε για χειροβομβίδα. Η άλλη κυρία μιλάει για όπλο κανονικό, οπότε το Καλάσνικοφ ήρθε και έκατσε σήμερα και δίνει το ρυθμό σε όλα αυτά τα πολύ ωραία που γίνονται. Θα συνεχίσουμε με συμπολίτες μας, οι οποίοι περνάνε όχι και τόσο καλά, παρά το ότι οι δείκτες πάνε τέλεια, είμαστε η πιο πρώτη χώρα της Ευρώπης, του σύμπαντος, του γαλαξία. Είναι όλοι ευχαριστημένοι, έχουμε γίνει πλούσιοι τα τελευταία χρόνια επειδή ψηφίζουμε Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι άλλες χώρες τρώνε τη σκόνη μας, η Γερμανία μας ζηλεύει, η Γαλλία μας ζηλεύει, περνάνε δύσκολες στιγμές, είναι να μπουν στα μνημόνια όλοι αυτοί, εμείς είμαστε εκτός. Παρά τα όλα αυτά τις δηλώσεις και τις πραγματικότητες, υπάρχουν συμπολίτες που δεν περνάνε και τόσο όμορφα. Ακούσαμε την κυρία, ακούσαμε τον κύριο, τον κτηνοτρόφο, τώρα θα ακούσουμε έναν άλλον συμπολίτη μας. Τυχαίνει να είναι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο Δημήτρης Κυριαζίδης από τη Δράμα που είχε φύγει εκτός κόμματος μου για αυτά που είχε πει στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά επανέκαμψε. Συγχωρέθηκαν όλα. Είναι τώρα στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας και μας περιγράφει και θέλω να τον ακούσετε με προσοχή και να καταλάβετε όλοι εσείς που παίρνετε το βασικό, 800 ευρώ δηλαδή μεικτά, ή παίρνετε λίγο παραπάνω, εν πάση περιπτώσει παίρνετε και 2 και 3 χιλιάρικα μεσαία τάξη να την πούμε. Ότι υπάρχουν συμπολίτες όπως ο Δημήτρης Κυριαζίδης που περνάνε πολύ δύσκολα και ζουν μια σκληρή πραγματικότητα. Δίνετε στη Νέα Δημοκρατία από την δημοσίευσή σας για τους βουλευτές έξω την κοινωνία ότι πλέον έχουν μια βουλευτική αποζημίωση που διασφαλίζουν τα πάντα. Και αν θα πω το ποσό θα πει άλλος, μα τι λέτε. Όχι, αν θέλετε εξηγήστε μας. Έτσι, γιατί μπορεί να έχει παρεξηγηθεί από την κοινή γνώμη. Είναι ευκαιρία να το πείτε. Η αποζημίωση είναι 5.000. Όπως και σε όλα τα κόμματα και έτσι και σε εμάς ένα χιλιάρικο κρατάει το κόμμα. 4 λοιπόν. 4 χιλιάρικα. Άρα εγώ έχω τώρα γραφείο πολιτικό στη Δράμα, έτσι. Νίκια, ρεύματα. Αυτό δεν είναι, το καλύπτει η Ελληνική Βουλή. Το μόνο που έχουμε εδώ στην Αθήνα. Ναι. Α, δεν καλύπτει τη δράμα. Δεν καλύπτει τη δράμα, έτσι. Άρα ενίκιο γραφείο και υπάλληλος. Ρεύματα. Ρεύματα. Έτσι, για να συνδεθούμε θέρμα σε όλα αυτά, το χιλιάρκο υπό την έννοια αυτή έχει φύγει. Έτσι, πάμε στο τριχίλιαρο. Τώρα βάλτε βεζίνες. Συνεχίστε, έχουμε φτάσει στα τρία και κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Ναι, μα ζω στην Αθήνα, έτσι. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Δεν θα πρέπει να φαγητό, δεν θα πρέπει να φάω, δεν πρέπει να δω να έχω μια... Έτσι, πώς θα πούμε, αν είμαι στη δράμα, που την οικογένειά δηλαδή, μου... Δηλαδή, σας μένουν στο τέλος του μήνα, κύριε Κυριαζίδη. Σας λέω, μου μένει κάνα ένα 800. Μου μένει κάνα ένα 800. Μάλιστα. 1800 ευρώ. Τα οποία είναι για τα παιδιά, τα επιπλέον που λέμε. Και λες τώρα ναι. Τα μοιράστε, ας πούμε. Ναι, δεν πρέπει. Όχι, δεν περνάει το δικαστήριο, προς Θεού. Όχι, όχι. Μιλάμε ειλικρινώς για να καταλάβουμε τι γίνεται. Για να μην έχουμε μια αίσθηση ότι ξέρετε κάτι οι βουλευτές κλπ. Ναι. Αυτή είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Ρωτήστε και τον συνάδελφο που κάνει. Αυτή είναι μια σκληρή πραγματικότητα. Δεν έπρεπε να υποθούν. Να, η κυρία από την Ελασσόνα δεν περνάει καλά. Ο Κυριαζίδης, ο Δημήτρης που κάνει, τον βρήκε ο Χαριτάτους εκεί και τον πήγε ωραία. Γενικώς του τα έβγαλε όλα γιατί έβαλαν κάτω χαρτιά και μολύβια και κάνανε τους ισολογισμούς. Φεύγει ένα χιλιάρικο για το κόμμα, τα έλεγε με πόνο ψυχής ο Κυριαζίδης, νομίζοντας ότι όλοι εμείς θα το συμπονέσουμε. Και τελικά περισσεύουν και 1800, πρέπει να πάνε στα παιδιά. Και το βασικό ότι δεν μένει δράμα που είναι η οικογένεια και μαγειρεύει, μπαίνει το τσουκάλι εκεί, πρέπει εδώ να φάει φαγητά άλλα και τα ρεύματα και όλα τα υπόλοιπα. Κάθε χιλιάρικο που έκοβε, σπάραζε ο ίδιος. Και σπαράζουμε και εμείς. Εννοείται, τον συμπονούμε. Δεν είναι. Όταν έρθουν στα πράγματα οι νεοδημοκράτες, θα τα διορθώσουν όλα αυτά και δεν θα υπάρχουν Κυριαζίδηδες που θα τους περισσεύουν 1800 ευρώ για όλες τις υπόλοιπες ανάγκες. Εσείς που σας περισσεύουν 50 ευρώ, αν σας περισσεύουν, 80, 85 ή 180, για να γίνει αναλογία με το 1800, γκρινιάζετε. Ακούστε λοιπόν και έναν άλλον συμπολίτη, τον Κυριαζίδη, πόσο δύσκολα τα βγάζει. Ναι, κύριε Κυριαζίδη, εδώ μιλάμε για 700 ευρώ μαζί με τον πατέρα και τη μητέρα να μένει. Δεν με καταλαβαίνετε. Ναι. Δεν με καταλαβαίνετε. Έχω τον τελευταίο, να δούμε λίγο την απόκληση. Έχω τον τελευταίο όμως σε αυτή την φάση. Ναι. Που είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώσουμε τον οίκαιό του κλπ. Και ευτυχώς η σύζυγός μου δουλεύει. Έτσι, για να συνούμε ποια είναι η κατάσταση. Έτσι, για να δούμε στην πραγματικότητα. Ποια είναι η κατάσταση, έτσι, για να δούμε στην πραγματικότητα. Γιώργο, άκου τώρα, το έζησα μπροστά μου αυτό. Η Οικονομική Επιτροπή, μπαίνει Υπουργός Οικονομικών της Ισπανίας. Σε εμάς, και το ρωτάω. Θα μάθουμε τι το ρώτησε. Συνεχώς ξεχνάμε με τα δικά μας εδώ ότι έχουμε στείλει στην Ευρωβουλή και πρώτο Ευρωβουλευτή τον Γιώργο Αυτιά, ο οποίος στους διαδρόμους, μέσα στην αίθουσα, ανοίγει πόρτες, μπαίνει στην Κομισιόν και ρωτάει συνέχεια. Κάναμε την εικόνα πώς μπορεί να ο Γιώργος Αυτιάς, μπαίνοντας στο Ευρωκοινοβούλιο ή στα γραφεία των Βρυξελών, στους διαδρόμους, να μπαίνει και να ρωτάει σε ποια γλώσσα μιλάει, τι τους λέει, πώς τον αντιμετωπίζουν, γιατί ο ίδιος μας έχει περιγράψει πολλές φορές σε συνεντεύξεις ότι έπιασα την Ούρσουλα και τη είπα, έπιασα τον Τάδε και τούπα. Τα έκανε και εδώ αυτά. Απευθυνόταν απευθείας στον Τόμψεν τότε της Τρόικας και του έλεγε αν σε πιάσω εγώ στα χέρια μου, στον Ερντογάν τον έχει 5-6 φορές καταχαιριάσει. Γενικό, τη Μέρκελ τότε, απευθείας διάλογο είχε Αυτιάς, Μέρκελ ούτε Τσίπρας με τη Μαντάμ, ούτε Σαμαράς, ούτε κανείς. Οπότε. Και έτσι φύγαμε από το δράμα του Κυριαζίδη και πάμε σε ένα άλλο, σε κάτι θετικό για τη χώρα, ότι ο Γιώργος Αυτιάς τα συμφέροντα, τα εθνικά, τα ελληνικά, τα υπερασπίζεται στις Βρυξέλλες, τους πιάνει όλους και τους μιλάει. Θα ακούσουμε εδώ τι έγινε με τον Ισπανό. Γιώργο, άκου τώρα, το έζησα μπροστά μου αυτό. Η Οικονομική Επιτροπή, μπαίνει Υπουργός Οικονομικών της Ισπανίας, σε εμάς, και το ρωτάω. Δόντε εστάς con el FIPA, δόντε εστάς Γιολάντα. Η απάντηση ήταν, θα σας πω αυτό που είπα στον κύριο Σταϊκούρα. Τι του είχε πει τότε του Χρήστου του Σταϊκούρα. Και πασό con el FIPA, Γιολάντα. Δηλαδή τι, στην Ισπανία, Ντάλια του κουέρπο αλεγκρία μακαρένα. Και του κουέρπο επα, ντάρλε FIPA, η κόσα μπουένα, είπε στο Σταϊκούρα, μακαρένα. Πώς δηλαδή, πατήσανε, μειώσανε το FIPA, δυο λεφτά Γιώργο. Κοιτάξτε, οικονομικά είναι δύσκολο πράγμα και θέλει λίγη προσοχή. Τι ήταν το πάτημα. Ότι Γιωάμο Απακίτα Γκαγέγκο. Θανάσης. Έτσι λοιπόν, μιλάει στα ισπανικά, τα παίζει στα δάχτυλα, όλες τις γλώσσες, και μην βρεθεί κανείς στο διάδρομό του. Όχι στο δρόμο του, στο διάδρομό του, γιατί γυρίζει εκεί και τους έχει βάλει όλους σε μια. Τους έχει βάλει πόστα, όπως λέμε στην λαϊκή καθομιλουμένη. Αλλά όχι μόνο στα ισπανικά, που εντάξει, έχουμε ακούσει και πέντε τραγούδια ισπανικά. Είναι και ο Χούλιο Ιγκλέσιας, είναι και ο γιος, δεν είναι τραγουδιστής επίσης. Γενικώς είναι και εύκολα τα ισπανικά, κάποιες λέξεις. Μιλάει και άλλες γλώσσες ο Γιώργος Σοφτιάς. Ο πιο σκληρός στα οικονομικά. Δεν είναι όμως μόνο ο πιο σκληρός, Γιώργο, είναι... Γιώργο, ο πιο σκληρός στην Ευρώπη είναι ο Τορμπόφσκης. Mm-hmm. Δεν γελάει, δεν εκφράζεται όταν το ρωτήσω τι. Και του λέω: Σβάνινς σκάν, Σβάνινς σκάν, Φίπια Μπράουτ. Κύριε Τορμπόφσκη, Ναβανάς Μπουστεύ Γκαλάουν Γιαούρτι. Και τότε θα δεις ότι. Τουρούνα Μουλκίμπας. Δηλαδή λες μαλακίες. Όταν λέει. Είναι ο Ντομπρόφσκης, έτσι λέει, ο Ντομπρόφσκης που τον λέει, το λέει και λάθος. Είναι ο Βάλτης Ντομπρόφσκης, με στο τέλος. Είναι ο Λετωνός, επίτροπος, και έπεσε και αυτός μπροστά στον Γιώργο τον Αυτιά και του μίλησε λετωνικά. Ξέρει λετωνικά, ξέρει τα πάντα ο Γιώργος Αυτιάς. Οπότε και αυτόν τον βάλαμε στη θέση του, έναν έναν τους τακτοποιούμε. Αλλάζουμε τελείως θέμα εδώ στα δικά μας. Ο Βαξεβάνης πήγε στο δικαστήριο επειδή ο Τσίπρας πήγε το Βαξεβάνη στο δικαστήριο επειδή έκανε προδημοσίευση ενός κεφαλαίου μικρού του περίφημου βιβλίου του πονήματος του Αλέξη Τσίπρα και γιατί αυτό να το βγάλει ο Κώστας Βαξεβάνης. Και έτσι λοιπόν είχε τη χαρά ο Βαξεβάνης να πηγαίνει στα δικαστήρια όχι μόνο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και από τον Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, αυτό καταρχάς θέλω να πω είναι ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας έκανε πετυχημένο rebranding. Πέτυχε το rebranding του αφού καταλήξαμε εκτός από τον Μητσοτάκη, τους υπουργούς, την κυβέρνηση και όλους αυτούς που μας έχουν οδηγήσει στα δικαστήρια, να μας οδηγήσει στα δικαστήρια το ντοκουμέντο δηλαδή και ο Αλέξης Τσίπρας. Είμαι σίγουρος ότι αν έβγαζα ένα άλλο, εν πάση περιπτώσει, απόσπασμα, στο οποίο θα έλεγα όποια λέει, ό,τι λέει αυτός, που ήταν ένας γενναίος πολιτικός κλπ., θα μου έρθανε και λουλούδια. Αλλά έβγαινε ένα άλλο απόσπασμα με το Περιστέρι το περίφημο. Όταν βγει το βιβλίο θα τα διαβάσουμε όλα και θα τα συζητήσουμε. Εμείς εδώ σε Ελληνοφρένεια, σε ανύποπτο χρόνο, δηλαδή όταν είχε χάσει τις εκλογές το 19, είχαμε φτιάξει μια διαφήμιση με αυτές που φτιάχνουμε και λέγαμε τότε. Στα βήματα του Τσε Γκεβάρα. Το πρώτο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είναι γεγονός. Μετά την επιτυχημένη κυβερνητική θητεία, ο υποψήφιος για Νόμπελ, αριστερός ηγέτης, καταθέτει στο χαρτί ένα πρώτο συμπίλημα σκέψεων για τις σκληρές ηρωικές μάχες που έδωσε. Με μια γραφή που συναρπάζει, ο συγγραφέας Αλέξης Τσίπρας έρχεται να ανοίξει τη συζήτηση για τον διαλεκτικό και ιστορικό υλισμό, αλλά συνάμα και το σοσιαλισμό του 22ου αιώνα, εμπλουτίζοντας και επεκτείνοντας έτσι τη σκέψη των άλλων μεγάλων κλασικών, Μάρξ, Έγγελς, Λένιν και Τρότσκι. Μέσα σε 36 ολόκληρες σελίδες αναλύει τις συγκρούσεις με το ιερατείο της Ευρώπης και του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος, περιγράφοντας έτσι μια τετράχρονη διαδρομή αταλάντευτη, ασάλευτη, αδούλωτη, ανυπότακτη, αλήγιστη και άλλες λέξεις από Α. Στα βήματα του Τσε Γκεβάρα. Το πρώτο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα που μόλις κυκλοφόρησε έρχεται να ταράξει τα λιμνάζοντα ύδατα στο παγκόσμιο αριστερό στερέωμα και να κλείσει το μάτι στο επέκεινα της ιστορίας. Προλογίζει η Θεοδόρα Μεγαλοοικονόμου. Αλέξης Τσίπρας. Στα βήματα του Τσε Γκεβάρα. Εκδόσεις Πάτος. Αυτά λέγαμε εμείς, τελικά το είπε η Θάκη. Και άλλαξε εκδοτικό οίκο. Okay, αυτές είναι οι διαφορές, κατά τα άλλα όλο το υπόλοιπο νομίζω στέκει και παραμένει. Θυμηθήκαμε και την Θεοδόρα Μεγαλοοικονόμου. Τότε βέβαια έπαιζε πρωτεύοντα ρόλο, διότι ήταν η ψήφος που στήριζε την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Όταν είχαν αποχωρήσει οι Καμένοι, είχε μείνει Μεγαλοοικονόμου και από τους Καμένους είχε μεταπηδήσει και είχε γίνει σοσιαλίστρια και αυτή. Παλιές ωραίες εποχές της πρώτης φοράς αριστερά. Αυτή η πρώτη φορά μας οδήγησε σε ένα Μητσοτάκη με 10 μονάδες διαφορά και τη δεύτερη φορά που είχαμε εκλογές 23 μονάδες διαφορά. Μπράβο στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα θέλει να ξαναδιεκδικήσει ρόλο ώστε να πάει απέναντι από το Μητσοτάκη, ενώ έχει χάσει 10 και 23-33, ας τα προσθέσουμε, που δεν είναι λογικό, δεν έχει σημασία. Έχει χάσει 2-3 φορές είναι τις ευρωεκλογές, αν βάλουμε και τις δημοτικές, 4 φορές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη και επειδή έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν έχουμε κάτι άλλο. Όταν έρχονται παιδιά στο σπίτι και χρειάζεται το μοσχαράκι, μόνο τότε, μια φορά το μήνα. Είναι πολύ ακριβό, δεν συμφέρει πλέον το μοσχαράκι. Ο ελληνικός λαός την εξαετία έγινε πλουσιότερος γιατί ψήφισε άξιο πρωθυπουργό. Χρυσορυχείο, μια φορά την εβδομάδα τρώμε. Την Κυριακή. Δύο άτομα παίρνουμε 300-350 γραμμάρια για να τη βγάλουμε. Και βάζουμε και μπόλικες πατάτες που είναι κάπως φτηνές, ας πούμε, για να τη βγάλουμε. Ο ελληνικός λαός την εξαετία έγινε πλουσιότερος γιατί ψήφισε άξιο πρωθυπουργό. Δεν παίρνουμε, παιδί μου, μοσχαρίσιο. Παρόλο που είμαστε άρρωστοι, λίγο κοιμά και αυτό με το ζόρι. Ο ελληνικός λαός την εξαετία έγινε πλουσιότερος γιατί ψήφισε άξιο πρωθυπουργό. Γύρω στα 18 ευρώ. Το καλό μοσχάρι που λέτε εκεί. Αν φτιάξουμε π.χ. μοσχάρι, προτιμάμε να φτιάξουμε κάτι με σάλτσα, να πάρουμε και μπόλικο ψωμί να βουτήξουμε για να μπορέσουμε να φάμε. Ο ελληνικός λαός την εξαετία έγινε πλουσιότερος γιατί ψήφισε άξιο πρωθυπουργό. Έχει την τιμή του χρυσού πλέον. Τώρα πήρα κι εγώ. Είχε ανέβει στα ύψη, όχι μόνο αυτό, όπως και όλα τα άλλα. 18 ευρώ το κιλό. Και τον τζουάμ ψηφίζει για να συνεχίζει να γίνεται πλουσιότερος, αντί να γίνεται φτωχότερος. Έχουμε Μητσοτάκη, δεν έχουμε μοσχάρι. Συγγνώμη, διαλέξτε. Από τα δύο, τι θα επιλέγατε, κάθε λαός? Νομίζω το πρώτο, το Μητσοτάκη. Προτιμάμε να έχουμε Μητσοτάκη, ας μην έχουμε βόδια. Που έχουμε και βόδια επειδή έχουμε Μητσοτάκη, αλλά είναι μια μεγάλη συζήτηση τώρα αυτή. Δεν θα βγάλουμε άκρη. Οπότε με τον Κυριάκο μας, επειδή θέλει και ο Τσίπρας να σταθεί απέναντι για άλλη μια φορά, με ελπίδες αυτή τη φορά, φαίνεται έχει ρεμπραντιαστεί. Έχει κάνει το rebranding και έχει πετύχει αυτό το rebranding. Οπότε καλπάζουμε να ρίξουμε τον Κυριάκο. Μόνη αξιόπιστη πολιτική δύναμη σταθερότητας και ευημερίας στην πατρίδα μας παραμένει η μεγάλη μας παράταξη, η Νέα Δημοκρατία. Γιατί μου σας μένουν στο τέλος του μήνα, κύριε Κυριαζίδη? Σας λέω, μου μένει κάνα 1.800. Ρε, θα πεθάνουμε, ρε, καταλαβαίνετε, ρε! Ρε, χειροβομβίδα θα ρίξουμε, ρε! Πεθαίνουμε! Δηλαδή, πού μας οδηγούνε? Πού οδηγούν τον αγροτικό κόσμο? Δηλαδή, να πάρει ένα ντουφέκι και όποιο πάρει ο χάρος... Παναγία μου, τι είναι αυτό? Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο. Φυσικά. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Εδώ Ελληνοφρένεια. 2-11-10-80-8-80. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και εδώ είμαστε. Έλα. Αποστολή. Το είπαμε, έλα. Έλα, Αποστολή, καλησπέρα. Ο Μάνος είμαι πάλι. Ποιος Μάνος? Ο πάλι αυτός που σου πάντα έβαλε που σου λέει ο Μάνος πάλι. Δεν με συμπαθεί, okay. Δυστυχώς παίρνω να σου φέρω κακά ματάτα. Όπα. Τι έχουμε, Μάνο, τι συνέβη, Μάνο? Άκουγα, δε φίλε. Πήρε τη μεταφή σου ότι στην Αμερική κάποιους δημοσιογράφους, τους μικρούς, τους πετσοκόψανε γιατί τόλμησαν και κάναν μοντάζ στην ομιλία του Τραμπ. Οκ, okay, το ακούω. Καλό. Στην Ελλάδα τώρα είναι γατάκια όλοι αυτοί. Εντάξει, θα τα είχαμε κάνει ήδη, αλλά τέλος πάντων, ναι. Φίλε, φοβάμαι ότι θα είσαι ο επόμενος εσύ που δεν έχει αφήσει δεξιό για δεξιό. Γιατί έχω πάει εγώ στην Αμερική? Έχει πάει στην Αμερική, φίλε, αλλά και εσύ τον άλλο δεν έχει αφήσει ησυχία. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είδες, αλλά καλέ, εμάς είναι οι δημοκράτες, ξέχασα. Εμάς δεν έχει τώρα τέτοια. Είναι υπέρ της ελευθερίας του λόγου. Δεν είδες μόλις βάλαν τα γκαζάκια στην ομάδα αλήθειας αμέσως να δηλώσουν υπέρ της ελευθερίας του λόγου όλοι τους? Αλλά μόνο όταν χτυπάνε τους δικούς τους. Μόνο τότε. Ναι. Α, γιατί ξέρεις, εγώ σε έκοβα τίποτα για καμιά Γιάννου, για καμιά Μακρόν, σε να παίζεις τέτοια εκεί πέρα στα ψαράκια. Και εγώ εκεί με έκοβα. Εσύ εκεί πέρα να δίνεις έκοβες,

καράβια. Φέραμε, μπήκαν καινούρια καράβια. Όταν έγιναν τρία δυστυχήματα, δύο στα Τέμπη με τους φίλους του ΠΑΟΚ και ένα με τα μαθητούδια από την Ιμαθία. Ναι. Και το τρίτο στον Άγιο Κωνσταντίνο πάλι με μαθητές, αποφασίσαμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα οδικό δίκτυο. Φτιάξαμε σύραγγες πάνω από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Ναι. Πήγαμε παραπάνω, φτιάξαμε σύραγγες στα Τέμπη. Ναι. Σύραγγες και τρένου και δρόμων. Άρα έπρεπε να, δυστυχώς να πεθάνουν ναι, και εκεί παιδιά ναι, σχολείου. Αλλά εδώ τι δηλαδή πρέπει να έχουμε δυστυχώς, πρώτα. Δυστυχώς. Πρέπει να είναι αυτή η θυσία. Αν με επιτρέψετε, ναι. Δυστυχώς. Η θυσία είναι θυσία. Έγινε η θυσία. Δυστυχώς. Ό, γίνεται. Συνεχίζει. Ναι. Και επίσης βάλε λίγο και τον Χαράλαμπο που έλεγε ο κ. Βασίλης, του Πάπου του Παπαδημητρίου. Και βάλε λιγάκι ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τι έλεγε για τα ΤΕΜΠ. Μια δηλωσούλα έτσι. Για την Παρασκευή. Καλά κάνουν οι νέοι άνθρωποι που έχουν εξεγερθεί. Με συγχωρείτε, εγώ. Έτσι λέτε. Ναι, κάνουν πολύ καλά. Μουτζώστε μας είναι, πρέπει να τους λέμε. Θα του ρίξουμε κανένα φάσκελο. Άντε παιδιά, όλοι μαζί με το τρία, Ένα, δύο, τρία. Κλείνω και έρχομαι, φτάνω με το πρώτο το αεροπλάνο. Κλείνω και έρχομαι πίσω μια καρδούλα να ξανακερδίσω. Λέγε. Και αυτά τα δύο τα παιδιά, τι εξή, έχω τη μέθοδο του προκρούση. Φέρνω στα μέτρα μου τον κάθε βορίδι και τον κάθε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ τη μέθοδο του προκρούση. Φέρνω στα μέτρα μου τον κάθε πούστη. Εκείνο το μη τον κρατά, πνίξω τον πούστη. Εγώ τη μέθοδο του προκρούση. Φέρνω στα μέτρα μου τον κάθε πούστη. Εγώ πούστη. Εγώ τη μέθοδο του προκρούση. Φέρνω στα μέτρα μου τον κάθε πούστη. Καλά το πνίξτον. Το πούστη τι το θέλανε. Εγώ τη μέθοδο. Ποιος είναι ο Μάκης? Ποιος είναι ο Μάκης που? Κλείνω και έρχομαι πίσω. Πού? Μια καρδούλα να ξανακερδίσω. Κλείνω και έρχομαι. Κλείνω και έρχομαι. Γεια σου Απόστολε. Γεια χαρά. Μια παραγγελιά να κάνω. Για κάνε. Λοιπόν, βάλε αυτό το καταπληκτικό, αυτή τη γάργαρη φωνή, τη Χαρά Βέρα. Και βάλε λιγάκι τον Άδωνη Γεωργιάδη που λέει ότι είμαι από τη Μακεδονία. Και λέει τι λεβέντε που είναι η κριτική και η. Τι πίσω άλλο, είπε τέλο πάντων, Θα κάνω ζημιές, θα κάνω ζημιές. Απαντήστε, ρε. Όπα, να πάμε την Κρήτη, όπα. Και στο λογαριασμό μου α κρεώθουν κι αυτές. Και στο λόγο με Μακεδόνας. Όλη μέρα βρίσκει την Κρήτη. Θα κάνω ζημιές, θα κάνω ζημιές. Η μισή εθνική αγώνα για του μαλλιά του κριτικού. Ξέρει γιατί και ήταν ένοπλοι, γιατί έγιναν οι αγώνε. Δεν ήταν παγλαμάδε, δεν ήταν κουραμπιέ, δεν ήταν άνθρωποι που πιανέει. Δεν είμαι εγώ για αγαπέ, ούτε για πατρίε. Αυτό είναι η κριτική, ρε παιδιά, αυτή η παράδοση. Λεβέντε είναι. Λεβέντε, μ' αρέσουν, του χρουστάρω.